wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o usuwaniu skutków ulew i burz w Małopolsce, pozwie Komisji Europejskiej przeciwko Węgrom i brexitowym tournée brytyjskiej premier. Małopolska najbardziej doświadczona przez ostatnie ulewy i burze. Strażacy interweniowali tam wczoraj i dziś 500 razy. W gminie Kamienica w powiecie limanowskim ponad 70 domów zostało odciętych od świata. Część dróg jest nieprzejezdna, uszkodzone są mosty. Strażacy ewakuowali z podtopionych budynków 16 osób, a 6 osób z samochodów, które utknęły na zalanej drodze wojewódzkiej między Kamienicą a Szczawą. Z powodu wysokiego poziomu wody zamknięto też tymczasowy most na Białym Dunajcu na Zakopiance. Trwa sprzątanie po ulewach w miejscowości Charklowa w powiecie nowotarskim. Woda wdarła się tam do kilku domów. Na razie mieszkańcy na własną rękę usuwają ją z piwnic. Gdy wody gruntowe nieco opadną, strażacy wprowadzą tam pompy. Domy zalane, suteryny i trzeba posprzątać, no bo tu żeśmy wszystko pomyli. To dziadostwo, które naniosła woda, no i trzeba przepompować całą studnię. No to potrwa, no, półtorej dnia, bo to nachodzi czysta, a trzeba tą brudną wymieszać. Znaczy, no za dwa dni jest bez wody. Grzegorz Góroś, Sołtys Charklowej. Problem wynika z tego, że jest to rzeka górska, tworzy nad wsią cztery ostre zakola, dawniej zabezpieczone narzutami kamiennymi. Od 97 one były sukcesywnie niszczone przez kolejne wody. No i teraz staramy się mozolnie o odbudowę tych zabezpieczeń. Mamy zrobione 150 metrów w roku 2015, natomiast teraz nie możemy się doprosić o kolejną kontynuację tego dzieła niezbędnego dla naszej wsi. Teraz ostrzeżenie przed wyprawami w Tatry. Po ulewach wiele szlaków zamieniło się w rwące potoki. Część ścieżek po prostu przestała istnieć, mówi Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szlak od wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów. W zasadzie w niektórych miejscach go nie ma. Płynie regularny potok, są tam też zerwane mosty. Podobna sytuacja jest na Halę Gąsienicową, szlak przez suchą wodę. Szlak jest też zerwany w Dolinie Miętusiej. W Dolinie Kościeliskiej ze względu na panujące warunki zawieszono sprzedaż biletów wstępu. Skupiamy się na zabezpieczeniu tych newralgicznych i tych krytycznych miejsc i informowaniu. Podobne problemy występują też po słowackiej stronie Tatr. PO, Nowoczesna i PSL-UED wnioskowały o odrzucenie projektu PiS-u w sprawie zmian w procedurach wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz obsadzania stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym, ale Sejm się na to nie zgodził. O 15 projektem zajmie się sejmowa komisja, a po 23 odbędzie się jego drugie czytanie. O 16 z kolei w Sejmie informacja ministra rolnictwa na temat suszy, a w najbliższą środę Jan Krzysztof Ardanowski zaprasza rolników do Warszawy na rozmowy. Jestem otwarty, będą wszyscy moi współpracownicy, będziemy rozmawiali. Minister ocenił też ostatnie rolnicze protesty. Ja traktuję protesty rolników jako pewnego rodzaju gest desperacji. Może ich postulaty, pomysły nie były w stanie się przebić. Producenci owoców miękkich wysypywali je ostatnio podczas protestu na ulicach Warszawy. Od kilku tygodni alarmują, że za swoje produkty otrzymują grosze. Przypominają także o suszy i jej skutkach i o zmaganiu się z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń. Premier i minister rolnictwa ogłosili dziś plan dla wsi. Mateusz Morawiecki mówił, że chce oprzeć go na trzech filarach. Chodzi o ochronę rolników, wsparcie rynku i rozwój dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Komisja Europejska pozywa Węgry do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za prawo tego kraju dotyczące azylu i odsyłania migrantów do ich krajów pochodzenia. Komisja uznała, że jest ono sprzeczne z regulacjami Unii Europejskiej. Jednocześnie komisja rozpoczęła kolejną procedurę o naruszenie unijnego prawa w sprawie pakietu ustaw antyimigracyjnych, określanych mianem Stop Soros. Prawo to karze za wspieranie imigrantów i utrudnia dostęp do wnioskowania o azyl. Brytyjska premier spędzi lato objeżdżając kraj i przekonując członków i sympatyków partii konserwatywnej do swojej wizji Brexitu. Jej partia jest ciągle podzielona co do kierunku, jaki rządzący powinni obrać w sprawie wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Tymczasem przed nowym ministrem do spraw Brexitu, Dominikiem Raabem, debiut w Brukseli, gdzie spotka się z głównym unijnym negocjatorem Michelem Barnierem. Połowa wyborców konserwatywnych uważa, że rząd źle prowadzi negocjacje brexitowe. A pośród zwolenników brexitu, niekoniecznie konserwatywnych, odsetek ten jest jeszcze wyższy, wynosi 70%. Tak wynika z sondażu dla dziennika The Times. Media na Wyspach donoszą, że nastroje pośród szeregowych członków partii nie są najlepsze, szczególnie po wczorajszej przemowie Borisa Johnsona i jego apelu, by zmienić taktykę, by zaostrzyć kurs. Premier będzie więc tego lata jeździć po kraju i przekonywać sceptycznych zwolenników i członków partii konserwatywnej. Dotychczas jej koronny argument brzmiał tak: jeżeli teraz pogrążymy się w wewnętrznych sporach, do władzy dojdzie opozycja. Opozycja, która być może nawet zablokuje Brexit. A tymczasem nowy minister do spraw Brexitu, Dominic Raab, jedzie do Brukseli. Pierwsze spotkanie w nowej roli. Analitycy są zgodni. Premier May po raz kolejny udało się przetrwać kryzys, ale w partii nadal wrze. Nadal słychać głosy, że potrzebna jest zmiana lidera. Anna Soubry z prounijnego skrzydła stronnictwa zaapelowała dziś o stworzenie rządu jedności narodowej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Słońca raczej niewiele, nadal zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na wschodzie burze i tam 27 stopni, w centrum i na południu 20-24, na zachodzie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Szarloty nieopodal Słupska. W tym roku gwiazdami będą Brian Ferry i Billy Idol. Trójka oczywiście także się tam pojawi. Zapraszam na czwartkowy magazynek, piątkową tonację Trójki i sobotnią listę osobistą. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Hity cenowe w Lidlu. Już teraz bermudy męskie aż w 16 wzorach. Z jeansu, twillu, dresowe, związaniem lub bez. Wybierz coś dla siebie. Na przykład dresowe bermudy jedynie 19,99 za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Natalia Grzeszczyk. Zapraszam na ostatnią w tym tygodniu powtórkę z rozrywki. I na początek taki niby apel, ale w zasadzie trochę groźba, chociaż może i błaganie. No, nasz dyżurny głos optymizmu wszystko wyjaśni. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje uszanowanie, kłaniam się. Tu Michał Kępa i mój felieton. No taki mój felieton najlepszy, jaki mam, bardzo dobry. Proszę Państwa, dzisiaj mam taką odezwę do, nie do Państwa akurat, na początku tylko do Państwa chcę taki krótki przekaz. Mianowicie jakiś czas temu pochwaliłem się klimatyzacją tutaj na antenie, że mam klimatyzację, że to popieram, że jestem teraz w lepszej grupie społeczeństwa, no już wycofuję się z tego. Klimatyzacja przynosi notoryczną chrypę, z której się nie można wyleczyć. W dodatku uzależnia, bo jak człowiek ją wyłącza, to jest zawsze za gorąco. No, chcę oficjalnie przejść dzisiaj do frakcji antyklimatyzacyjnej. Jak mogą Państwo otwierać okna, to niech Państwo otwierają. Trudno, przynajmniej nie będzie chrypy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Szanowne komary, jasny gwint, bo do was mówię. Walka, jaką prowadzicie z nami, z ludźmi, z naszą grupą, jest walką haniebną. To, co robicie, ataki nocą, bez dźwięku, bo coraz częściej zdarza się, że komary tną, a w ogóle nie słychać, bo nie przelatują nad uchem ostrzegawczo. Zwykle tak było. Teraz już nawet tego się nie robi. To, co państwo robicie, to jakaś taka haniebna żądza zemsty na gatunku ludzkim. Te bombardowanie nóg naszych. Czy ja państwu zaglądam do sypialni, jak państwo śpią, szanowne państwo komary? Czy ja tam latam, czy ja tam bzyczę, czy ja tam wykonuję jakieś dziwne ruchy? Nie, a państwo notorycznie. Czy naprawdę nie ma już innych gatunków, które moglibyście państwo tam krew tych gatunków spożywać? Naprawdę nasza krew jest taka doskonała? Dziwne, ja mam badania krwi raz na jakiś czas. Wcale nie są takie wybitne te wyniki tych moich badań. A państwo oczywiście w tą krew. Kolejna rzecz. To, że państwo macie jakieś dziwne kompleksy, do was komary mówię, tak. To, że państwo macie jakieś dziwne kompleksy, że nie ma drużyny koszykarskiej, że jest Charlotte Hornets szerszenie, a nie ma komary. Na przykład jakikolwiek mogło być, nie wiem, nawet Zawiercie Komary. Nie ma takiej drużyny. Nikt nie chce się nazywać waszym imieniem. To, że od czasów Władysława Komara nic się pozytywnego z Komarem nie kojarzy, to nie nasz problem. I państwo nie musicie się mścić, pustosząc nasze kończyny nocą najczęściej. Potem są bąble, potem to swędzi. To, że przegrywacie w powietrzu walkę z osami, pszczołami, że nie dajecie nawet miodu, nic nie dajecie. To, że na lądzie z kolei przegrywacie walkę z pająkami, które są jednak straszniejsze mimo wszystko i nikt się was nie boi, mimo że powodujecie wiele szkód, to nie znaczy, że możecie robić to, co robicie. I proszę zważyć na moje słowa, dlatego że wystarczy jedna wycieczka do porządnej apteki, do porządnej drogerii, można tam się obkupić, tego słowa użyłem specjalnie, i raz na zawsze rozwiązać kwestię komarów. Także proszę uważać. To był Michał Kępa, ja i mój felieton prawie mówię jak jest, albo w miarę. Dziękuję. Mrok zapada, ciemna noc, gwiazdy już na niebie świecą, na dole lampy świecą, więc światła jest co nieco. Więc czemu to plugastwo pęta się? Nie lubię wampirów, jak jasna cholera, jak spotkam na trzaskam po ryju. To straszna hałota, bo brzycza od błota, a rzuca się wszystkim na szyję. Nie lubię wampirów, bo ryje to brzydkie, a zęby ma gorsze od zwierzy. Te zęby wystają, zahaczy w tramwaju i robią się dziury w odzieży. Ajajajajaj, jak ja ich nie lubię, czemu to łazi takie głupie gębę ma, jakby ukradł małpie, zęby takie, że plecy się podrapie. Ja widzę ich jak psów. Nie lubię wampirów i innych straszydeł, jak spotkam łeb wyrwę z płucami. Bo wyje to w nocy, nie wiadomo po co, i zgrzyta o marmur zębami. Ja wstaję codziennie na siódmą do pracy, z siekierą się w nocy nie pętam. Ja wyspać się muszę, lecz kiedyś się wkurzę, wytłukę w niedzielę i święta. Ajajaj, jak ja ich nie lubię, czemu to łazi takie głupie, gębę ma, jakby ukradł małpie, zęby takie, że plecy się podrapie. Zgoda, możemy się rozstać. Śpiewał Kabaret Potem. Przed nami kącik podróżniczy, bo w lato wypada przypominać, że owszem, można, nawet powinno się wyruszyć w jakimś najlepiej nieznanym kierunku, pokrzykując pod nosem ahoj przygodę, jak to za chwilę zaprezentuje Stefan Friedman. To będą opowieści o egzotycznych krajach, dlatego zakończymy piosenką zespołu o bardzo egzotycznej nazwie, Jeski z Sirumem. Jak kogoś poniesie we wspólne śpiewanie, to proszę się nie krępować. Najpierw jednak historię pewnego bosmana wyśpiewa Piotr Frączewski, a artyści wrocławskiego Studia 202 opowiedzą kolejną z bajek wschodnich, pewnej spisanych kiedyś przez Ewę Szumańską. Życzymy miłego słuchania. Plantacja daktyli spłonął z powodu zaproszenia ognia karawanseraj, a wielbłąd złamał nogę, wpadłszy w dół, który zapomniano zabezpieczyć. Postanowiono więc poszukać winnego i kiedy wszystkie fakty wskazały, że za te nieszczęścia jest odpowiedzialny pewien dworzanin nazwiskiem Ali Hassan, herold wyszedł na mury, zadał w trąbę i zawołał. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj odpowiedzialny jest niejaki Ali Hassan. Oj, Allahu, Allahu. I tu Herold zajęczał, albowiem dostał był sójkę w bok od swego kolegi, który rzekł mu przenikliwym szeptem. Czyś ty do cna oszalał? Ali Hassan jest wszak szwagrem naszego namiestnika prowincji. Jej. Chcesz napytać biedy sobie i nam wszystkim? Jejo! Jęknął Herold. Co za nieszczęście, że z wrodzonej ostrożności wymówiłem jego imię cicho i niewyraźnie. Ajajaj. Zaraz udam się na dwór i dowiem, kogo by skarcić w zastępstwie. Sprawa nie okazała się jednak łatwa. Aj. Niejaki Abdullah, który też macał palce w niedociągnięciach, okazał się kuzynem zastępcy namiestnika. Reza Bey był spowinowacony z żoną dowódcy gwardii pałacowej, a Ismael okazał się kupcem dostarczającym daktyle głównemu muezinowi, a więc znajdującym się pod jego opieką. Wreszcie po długich poszukiwaniach udało się odkryć człowieka, który nie był niczyim krewnym, wierzycielem, przyjacielem, pociotkiem ani dostawcą. Był nim ubogi fellah Habib, który, jak stwierdzono, nie tkwił w żadnych układach. Herold rozjaśnił się, stanął na murach, zadał w swój potężny instrument i wspólnie ze swym kolegą zaintonowali taką oto pieśń. Nie ma nic gorszego chyba od niejakiego Habiba. Budzi w nas niechęć i smutek, bo to łajdak i wyrzutek. On nie dowiózł na czas wody i poczynił w polu szkody, więc nie będzie pożywienia przez tego podłego lenia. On to będąc piromanem spalił karawanseraj nad ranem i jeno kubka z gliszcz została przez tego gnojka i wała. Rów on zrobił duży nader, w którym potknął się dromader. Jest tu świadek, co go zdybał. Niech Allah skaże Habiba. Atoli, gdy heroldowie zakończyli swą pieśń, podeszła do nich stara, wyschnięta niewiasta, pokłoniła im się do ziemi i rzekła: jestem za pozwoleniem waszych wielmożności żoną Habiba i ośmielam się zauważyć, że mój mąż nie mógł wysuszyć winnicy, podpalić karawanseraju ani wykopać dołu. A czemuż to? Zapytał herold. Albowiem już 3 lata temu Allah powołał go na swoje łono. Herold otworzył usta i za nie mówił, ale jego sprytniejszy kolega zawołał gromko. I słusznie go powołał, prawda? Należała mu się wszak kara za te przewiny. O, jakże sprawiedliwy jest Allah, bismillah. Raz Bosman na rufie zgromadził załogę, gwizdnąwszy na palcach dwukrotnie. Powiedział: chłopaki, ja dłużej nie mogę. To wszystko mnie nudzi okropnie. Może, może, może, zaśpiewali na to. Nikt mu nie uwierzył. Nawet nawigator. Może, może, może. On tylko udaje. Bosman się zasępił, ale mówił dalej. Jest ze mną niedobrze. Nie może być gorzej. Zgłupieje od morskich podróży. Śni mi się wyłącznie batory pod pskowem. Ja płynąć nie mogę już dłużej. może zaśpiewali. Wszakże Batory to okręt, on śni nam się także. Może śpiewała gromada. Bosman pojął wreszcie, że się no nie dogada. Uwiązał więc sobie do szyi kotwicę, tą solidną, ważącą aż cetna. Rzekł, róbcie co chcesz, ja jednak nie mogę. I skoczył i zniknął w odmętach. Może zamknęło się nad nim, lecz oni śpiewali z wielkim przekonaniem. Może skakać nie powinien, ale jest możliwość, że jeszcze wypłynie. Przygoda! Ahoj! Pod kwadratowym globusem. Tarararararararararo. Turaru. Turarararararu. Hururu. Hururu. Hej, przyleciał kondor. Jestem oberży światem, prawda, jak świat długi i kwadratowy. Mam w każdej żyłce, prawda, coś do wędrowania, i pepegi mam, i podstemplowaną legitymację. To też, prawda, chodzę i sobie nie narzekam i ani nie dam, prawda, narzekać innym, prawda. Nie ma złej pory na długie spacery. Chodzę prosto i na szagę chodzę, czyli na przełaję. Może być deszcz, prawda. To jak, prawda, śmig pod rynnę od razu, jak jest deszcz. Może być, prawda, wiatr, to ja bęc, prawda, i zabudkę. Może być, prawda, zaspa nawet, to ja, prawda, ją bokiem i obejdę. A co mnie to obchodzi? Niech będzie, tak? Trudności, prawda, nie grają roli u mnie. Nie grają. Byle w swojej roli, prawda, mieć coś do powiedzenia. A ja mam, proszę Państwa, wystarczy się przekonać, idąc do każdej miejskiej biblioteki, czy nawet również publicznej, i poprosić o tytuły moich książek. Oto kilka najnowszych tytułów, które napisałem samych. Jak zbudować łódź podwodną, mając tylko pół litra żytnie i kolegę? To jest trudna rzecz, ale to jest w 30 stronach ujęte. Najpierw zaciągam się do legi, a potem rzucam palenie. To jest dla tych, co palą, tak. I przestają, i znowu palą. Golenie orzechów, czyli kokosowy interes. To na tym wyszedłem, tak, na swoje. Jak stępiłem kosę nostrę i jak potem trafiłem na kamień? No tu troszkę trafiłem, jednak gorzej. Dalej, proszę Państwa, napisałem taką książkę Wiedeń, miasto moich długów. Tak, było. Oraz w Meksyku jest w pobyku, w Angorze nieco gorzej, w Lucernie wręcz mizernie, a najlepsze życie jest po Bobowicie. Tu właśnie dla reklamy również poproszę mnie może w towarze, w asortymencie mnie przekazać tam co trzeba. Oraz jak Midranie w Libanie dali po bananie, a im ja nie. O, tak było też, no i trochę też żałuję nawet. U Tiffany'ego nie uznają złotego. No tu się zdziwiłem bardzo. Bardzo się tutaj zdziwiłem i wtedy musiał to poruszyć jeszcze. Jak widzisz, bracie, po denaturacie? O, to był taki, prawda, instruktaż, że nie ma mocnych, prawda, i nie ma ślepych, znaczy nie ma co w ogóle. To będziemy się żałować, o. Po co ja zdjąłem buty w pociągu do Nowej Huty, no. To był taki właśnie, nie, książkę napisałem, że po co ja zdjąłem te buty w pociągu do Nowej Huty, ale to jeszcze zdjąłem przed tym, zanim wymyślili to o tym, że o poprawie warunków na buty. To, ale to już może potem się zmieni. Oraz mam dobre wiatry w stronę Sumatry. Tak, to też takie było książkę. I oraz jak mi skradli snypy podczas sycylijskiej stypy. Drodzy kochani, drodzy moi wszyscy, co tam do mnie myślicie o mnie, słuchacie mnie i piszecie. No tak, dostaję bardzo dużo listów, teraz tak przelecę tymi listami, żebyście wiedzieli, ile jest. O. Dwa razy przeleciałem, ale to jest raz tylko. Więc tak, dostaję dużo listów od różnych, a tu będę wymieniał na przykład mój taki nieślubny ten, też również nieślubny, nieślubna siostra Tadek Stanisławski, Janka Stanisławskiego. Szanowny panie, pisze profesorze do mnie, no przecież to jest niemożliwe. Uprzejmie zapytuję, czy można zostać pańskim terenowym korespondentem, Tadzik, no, za skromnym jeszcze wynagrodzeniem do mnie. Podpatrywałem przez lornetkę co ciekawsze przypadki flory i fauny z dachu domu, w którym mieszkam. Nadmieniam uprzejmie, że jestem słuchaczem mechanicznych kursów wieczorowych, no człowiek. No, i sumy uzyskane tytułem honorarium spożytkowane zostaną na zakup książek i zeszytów, no dajcie spokój oraz lepsze odżywianie. Panie profesorze, jest pan ideałem badacza, no ale to już tak dla mnie, dla mojej rodziny, tu jeszcze dopisał, no i to może zostawię. No więc już panie Tadziu, niech pan jeszcze obserwuje, niech pan patrzy, niech pan zbiera, bo będziemy niedługo do pana mieli większą prośbę. Tutaj jeszcze do mnie pisał Kosakowski Grzesiu, że chciałby. Grzesiu, masz 11 lat. Dobrze, ja też miałem 11 lat. Czekaj tylko, Grzesiu. Proszę państwa, ja na razie szukam sekretarza, ja to wszystko zbieram, segreguję i wszystko układam i już niedługo będę do was mówił coś konkretnego i te listy będę cytował i będę rozdawał znaczki. W ogóle będę uważał, że to jest stosowne. Na razie ściskam was mocno, prawda? Żegnam się was, wybieram się na kolejną wędrówkę, biorę plecak, zapinam Pepek i mówił do was Aztek z gumy, Pepek z gumy, nieślubny syn wodza Azteku. Na razie właśnie do widzenia, moi telesłuchacze. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Jest 29 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do wspólnego układania tej audycji. Muzyczna Poczta UKF to audycja, w której czekamy na Państwa muzyczne propozycje pod numerem telefonu 2273 oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od grupy Linkin Park. Pan Łukasz z Łodzi pisze, że trzeba pamiętać o tym, że rok temu zgasła gwiazda Chestera Bennington'a, wokalisty Linkin Park. One More Light to jedno ze spokojniejszych nagrań grupy Linkin Park. W związku z tym teraz troszkę podkręcimy głośniki. Od rana zajmuję się swoimi bratankami Maksiem i Wojtkiem. Chłopcy od rana też słuchają ze mną Trójki. Chyba zdaje się po raz pierwszy tak długo radia. Są super grzeczni i fajni, dlatego chciałbym im zadedykować Run to the Hill Iron Maiden. Thank you.

Marian i Kowalski. No i strefa polskiej muzyki chwilowo ulega zawieszeniu. Mija 40 lat od premiery kultowego filmu Gorączka sobotniej nocy. Czy może jakiś hit z tej płyty, na przykład Night Fever w wykonaniu grupy Bee Gees? To była grupa Bee Gees. Po godzinie 14 w tonacji trójki dziś Marek Niedźwiecki, a my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedno nagranie w dużym fragmencie. Ja bym chciał zamówić piosenkę. To będzie Queen Innuendo dla mojego ojca, który mi pożyczył samochód w podziękowaniu.